realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 lipca. Jest 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Akcja ratownicza w kopalni miedzi Polkowice. Pod ziemią utknął górnik, gdy runęły skały. Lokatorzy zniszczonego przez pożar bloku w Ząbkach mogą wejść do mieszkań. Najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, zakłada własną partię. Trwa akcja ratunkowa po oberwaniu się mas skalnych w czyszczonym zbiorniku retencyjnym w kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice. Na miejscu było 3 górników. Jeden z nich nadal znajduje się pod ziemią, informuje KGHM. 2 rannych górników otrzymało pomoc lekarską i wyszło na powierzchnię. Ich życiu nic nie zagraża. Do zdarzenia doszło wieczorem. Części z właścicieli mieszkań zniszczonych przez pożar w podwarszawskich Ząbkach udało się wejść do lokali i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Dziś znów będą mieli taką możliwość. Wchodzenie na teren osiedla, gdzie w czwartek doszło do ogromnego pożaru, nadzoruje policja z Wołomina. Do mieszkań mogą wejść tylko właściciele wybranych lokali, parter i 2 kondygnacje wzwyż. Najbardziej uszkodzone przez pożar 4 i 5 piętro są zamknięte. Bez względu na ograniczenia dla poszkodowanych liczy się tylko jedno, zabrać z domu to, co najpotrzebniejsze. Dowodu nie mam, karty do bankomatu, telefonu, no. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, ja na razie jeszcze żyję w takim letargu, że tak nie dociera do końca do mnie. Nie jestem nawet w stanie się skupić, czego ja potrzebuję. Do mieszkań będzie można wchodzić dziś od 8 do 20 w obecności policjanta i tylko na 10 minut. W udostępnionym lokalu może być tylko jeden mieszkaniec, a w poniedziałek na konta wszystkich poszkodowanych powinna już trafić jednorazowa zapomoga od wojewody mazowieckiego w wysokości 8000 zł. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Tak uważa 48,8% pytanych w sondażu dla Onetu. Przeciwnego zdania była 1/4 ankietowanych. Podobny odsetek nie miał zdania na ten temat. Sondaż przeprowadziła 1 i 2 lipca agencja SW Research. W ramach badania przeprowadziła 804 ankiety. Partię Ameryki zakłada Elon Musk, do niedawna najbliższy współpracownik Donalda Trumpa, największy sponsor jego kampanii i najbogatszy człowiek świata. Biznesmen zaczął realizować swój cel po wprowadzeniu w Stanach Zjednoczonych nowej ustawy podatkowej. Elon Musk zapowiedział stworzenie nowej partii i formują na swoich czołówkach najważniejsze amerykańskie media. Elon Musk w należącym do niego portalu X zapytał, czy w Stanach Zjednoczonych powinna powstać Partia Ameryki. W sądzie wzięło już udział ponad 1 200 000 osób. Ponad 65% odpowiedziało, że tak. W specjalnym komunikacie miliarder podkreślił, że jako trzecia partia jego ugrupowanie mogłoby zdobyć kilka miejsc w kongresie, co wystarczyłoby, aby mieć decydujący głos w przypadku prac nad kontrowersyjnymi ustawami. W tej sprawie nie złożono jednak żadnych dokumentów. W maju Elon Musk zakończył pracę w administracji Białego Domu, którym kierował Departamentem Wydajności Rządu. W tym czasie zaczął bardzo poróżniać się z Donaldem Trumpem. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Pingwiny, piranie, szympansy, foki, lemury i hipopotamy. Ich karmienie to nie lada gratka. Latem można je oglądać codziennie w ogrodzie zoologicznym w Warszawie. Jak mówi opiekun hipopotamów, zwierzęta przychodzą na zawołanie. Już wiedzą, bo są w tym miejscu karmione co roku do września o godzinie 12, więc są już przyzwyczajone, że jak się je zawoła w tym miejscu, to dostaną jedzenie. Główną dietą hipopotamów jest trawa lub siano w warunkach bardziej zimowych. Na lato bardziej się staramy więcej tej świeżej trawy im dawać, ale głównie to jest trawa, siano, trochę granulatów dla zwierząt kopytnych. I jako dodatek dostają też warzywa i owoce. Opiekunka Kasia podkreśla, że jest to widowiskowe ze względu na ich wielkie paszcze. Bardzo daleko w tej paszczy ma zęby przedtrzonowe i trzonowe, które mnie rozgryza i jak już jest rozgryziony, to wtedy sobie połyka. Hugo jest w stanie otworzyć ten pysk, generalnie hipopotamy rozwierają pysk na 150 stopni, także to jest bardzo duża paszcza. Natomiast Pelagiek no już ma problemy, jest generalnie starszym hipopotamem, dlatego ona ma krojonego arbuza. Pierwsze karmienie o 9.30. Najpierw jedzenie dostają pingwiny. Ostatnie pokazy odbywają się o 14.30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje ze świata sportu ma Norbert Michalak. Iga Świątek jest już w 1/8 finału wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W trzeciej rundzie rozstawiona z ósemką Polka pokonała Amerykankę Danielle Collins 6-2, 6-3. Świątek pozytywnie ocenia swoje dotychczas rozegrane spotkania podczas tegorocznego Wimbledonu. Te mecze były tak różne, że jakby do każdego podchodzę w pewnym sensie, jakby to była inna historia i ciężko tutaj jakby porównać moją grę, ale no na pewno po prostu cieszę się, że właśnie na tym tempie byłam w stanie być solidna i też grać dużo dobrych bieg z defensu i wykorzystać właśnie to poruszanie, nad którym też pracowałam, więc ogólnie no wnioski mam takie, że po prostu zagrałam przeciwko różnym stylom gry i cieszę się, że z każdym sobie na razie poradziłam. Świątek o ćwierćfinał powalczy z Clarą Tauson. Dunka sensacyjnie wyeliminowała faworyzowaną Jelenę Rybakiną. Piłkarze Realu Madryt zagrają w półfinale klubowych Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Stanach Zjednoczonych. Królewscy pokonali Borussię Dortmund 3-2. O finał Real zagra z Paris Saint-Germain, a w drugiej parze spotkają się Rio de Janeiro z Chelsea Londyn. Bartosz Zmarzik zajął drugie miejsce w turnieju Grand Prix w szwedzkiej Malili, siódmej eliminacji żużlowych Mistrzostw Świata. Wygrał Australijczyk Brady Kurz, który w klasyfikacji generalnej traci już tylko 9 punktów do prowadzącego Polaka. Menadżer żużlowej, ekspert Eurosportu Rafał Lewicki zwraca uwagę na wysoką dyspozycję Kurza. Brady pomylił się tylko raz, tak naprawdę w wyścigu 11, kiedy przyjechał trzeci. Widać było, to był jego dzień, tak bezdyskusyjnie zwyciężył. Myślę, że Bartek i tak wyciągnął, patrząc na to, w jakich okolicznościach te zawody przebiegały, bardzo dużo. Że na drugim miejscu punktów tracił tylko 2 właśnie w klasyfikacji, więc to jest chyba jakby znowu powód do optymizmu. Drugi z Polaków, Dominik Kubera, zajął 11 miejsce. Przed nami bardzo ciepła niedziela. Termometry pokażą od 24 stopni miejscami na północnym zachodzie do 30 w centrum i 32 na południu. Przelotnie popada na Pomorzu i Wybrzeżu, po południu także w pasie od Podlasia po Śląsk oraz na południe Małopolski. Zagrzmi na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku to pod koniec dnia. Autopromocja. Przy mikrofonie Dariusz Bukarski. Dawno się nie słyszeliśmy i bardzo mi Państwa brakuje. No to zapraszam. Wybrałem trochę muzyki i obiecuję, że będzie paluszki lizać. No a poza tym mam nadzieję, że porozmawiamy, jak zwykle, od serca. Linia nocna to już dzisiaj od 22 do północy. Oczka za Wami wypatruję. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd ty jedziesz, pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będą się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okruchy ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę od bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierze szybko straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz, pojadę Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Oj, Oj, Franku, poranku, raczej źle pokierowałeś naszych zagadkowych słuchaczy. Przecież my dzisiaj jesteśmy... No gdzie my jesteśmy dzisiaj? A do mikrofonu powiemy? Zamku. Dziękuję bardzo. Co to za zamek? Zamek? Ja nie wiem. Naprawdę? Sarny. Tak przepięknie się nazywa. Jakieś 2 godziny od Wrocławia, w takiej miejscowości nie za dużej, ale bardzo, bardzo urokliwej, która nazywa się Ścinawka Górna. Na jakim festiwalu my jesteśmy? Góry Literatury. Brawo, wspaniale. Panowie, a do czego człowiekowi potrzebne są góry literatury? Żeby żyć. No chyba nie ma na tym świecie lepszej odpowiedzi. Karol, brawo. Filip, dodasz coś jeszcze? Żeby znaleźć dobrą pracę. Ha! I to też jest zaskakująca, piękna odpowiedź, jaką może dać tylko kto taki? Dziecko. Bardzo pięknie. To jest festiwal, który organizuje Fundacja Olgi Tokarczuk. No i powiem wam, że na tym festiwalu jest bardzo dużo zajęć w ramach czegoś, co nazywa się Małe Góry Literatury. Powiem wam jeszcze tak, że Zamek Sarny położony jest w pięknym miejscu. Jest to takie skalne zbocze w dolinie rzeki Ścinawki pomiędzy górami Sowymi a Stołowymi. Co tu jeszcze można powiedzieć? Że to jest jeden z najciekawszych architektonicznie historycznych kompleksów pałacowo-folwarcznych, tak to się nazywa, w granicach Dolnego Śląska. A teraz witam bardzo gorąco kogoś, kto tutaj mieszka, a ma na imię Filip. Dzień dobry. Dzień dobry. I witam bardzo gorąco kogoś, kto nie może usiedzieć na jednej pupie, tak jak zwykle dzieci w twoim wieku, ale dajesz radę, jestem z ciebie bardzo dumna. Witam Karola, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Filipie, jestem bardzo ciekawa. Co ty, jako osoba, która mieszkasz tutaj, chyba miałeś 1 rok, kiedy przeprowadziłeś się z nadmorza, dobrze zapamiętałam? Jeden albo dwa. Aha, czyli mieszkasz już parę ładnych lat tutaj. Powiedz proszę, które miejsca na tym urokliwym, pięknym, historycznym Dolnym Śląsku mógłbyś polecić zwiedzającym? Bardzo serdecznie polecam kopalnię Nowa Ruda. Ponieważ? Ponieważ można tam zobaczyć na przykład, jak powstawał węgiel, albo zejść do kopalni. To jest ciekawe? Dla mnie bardzo. A co w tym jest ciekawego? Można dowiedzieć się wiele, według mnie, przydatnych rzeczy. Na przykład? Na przykład można się dowiedzieć, jeśli ktoś chce, można się dużo dowiedzieć, jeśli ktoś chce się na ten temat doedukować, albo jeżeli ktoś chce zostać górnikiem. A czy ty słyszałeś już kiedyś, że jesteś bardzo inteligentny? Może. Bo odpowiadasz na pytanie w taki sposób, jak ty chcesz, jak ty wiesz, omijając, a mimo wszystko dostarczając wiedzy. Słuchaj, to jest naprawdę, to też są jakieś wyżyny i góry. Bardzo ci dziękuję. Karolu, teraz będzie o tobie. Słyszałam, że ty uwielbiasz matematykę, czy to prawda? Tak. Zadania prawda. Matematyczne? Tak. A czy to prawda, że poznałeś tabliczkę mrożenia, jak mówiła Pipilotta Pończoszanka Firnandella w wieku 5 lat? Nie, mnożenia. Aha, no tak, ale miałeś wtedy 5 lat? Nie, chyba 4. A, widzisz, nie doceniono cię. I potęgi wtedy też. Ty jesteś genialny. Coś jeszcze cię interesuje na tym świecie? Ja umiem mniej. No, ja to już nie będę sobie mówiła. Jeszcze coś ciekawego jest na tym świecie? Tak, że umiem pierwiastki. Jeszcze to umiesz. Oj, Karolu, duża przyszłość przed tobą, ale powiedz mi, co ty robisz na tym pięknym Dolnym Śląsku? Na przykład wychodzę na podwórko. A do kogo przyjechałeś? Do tutaj? Babci. Do babci na wakacje, jasna sprawa. Wiecie, tak się wzruszyłam, bo słyszałam też, że ty lubisz czytać książki, tak? Tak. A ty lubisz? Niektóre. Okej. Okay. Tak się wzruszyłam, bo wczoraj dostałam pewien list i chciałabym przeczytać wam ten list, bo to właśnie o to chodzi w tej naszej zagadkowej niedzieli, żeby działo się tak, jak stało się w pewnej rodzinie. Pani Kasiu, my zawsze rodzinnie słuchamy zagadkowej niedzieli i szczególnie wspominamy jeden z odcinków tej audycji, bo nasz syn wtedy miał 4 lata, a dzisiaj ma, wiecie ile? Rety, 19. I wtedy nasz synek zadzwonił i odpowiedział na pytanie zadane przez panią i w nagrodę Do Bydgoszczy, czyli do nas do domu, dotarła ogromna, piękna książka Historia lotnictwa polskiego. A ja piszę do pani o tym, ponieważ teraz nasz syn Karol kończy liceum lotnicze w Dęblinie i już złożył dokumenty na Akademię Lotniczą. I myślimy, że właśnie ta książka i ta audycja zapoczątkowały pasję i miłość do lotnictwa. No i powiem tak, to jest to wzruszenie i to jest piękne i wspaniałe, że rozkochujecie się w książkach, że my wam troszeczkę pomagamy, a potem fruniecie na skrzydłach swoich ramion albo na skrzydłach samolotu, żeby zdobywać świat, bo ten świat do was należy i za chwilę będzie absolutnie do was należał od początku do końca. Kochani, wracamy na ziemię, tu ziemia. Lądujemy gdzie? Gdzie my jesteśmy? Na ziemi. Na zamku jakim? Czarny. Tak jest. Tutaj, na Festiwalu Góry Literatury, odbyły się warsztaty dla dzieci. Czy to prawda? Tak. Nie jedne, ale w tych, które prowadziłam ja, akurat wy wzięliście udział, z czego bardzo się cieszę. I to były takie warsztaty pod tytułem Czy radio ma duszę? Ma te duszę, czy nie? No. Nie wiem, posiada. Nie wiesz, na warsztatach byłeś chłopie. Maj to taką wielką, że hej. To zabawmy się takim fragmencikiem króciutkim, dźwiękowym z naszymi słuchaczami. Mamy trzy zagadki. Zagadka numer 1, 2 i 3, dźwiękowa. To poproszę bardzo pana realizatora w Warszawie, aby wyemitował nam zagadkę numer 1, a my zamykamy oczy, słuchamy i zgadujemy. Woda, ale co tam było jeszcze? Dziobak. Oczywiście, znamy to, prawda? Dziobak. Dziobak to jest cudo. Wiesz coś o dziobaku? Wiem. Co takiego? Że Bóg go kastomizował. Że, przepraszam, że co? Że Bóg robił zupełnie inne zwierzę, może pod wpływem niewłaściwego picia. O, to brzmi co najmniej dwuznacznie. Dobra, zostawiamy to. Natomiast dziobak rzeczywiście jest cudem, bo tak, to jest ssak, który składa jaja, w dodatku... W dodatku poci się mlekiem, więc można powiedzieć, że jeśli damy mu mąkę, to zrobi naleśniki. A, dobra, ależ to ciekawe jest. W życiu o tym nie słyszałam, ale słyszałam to, że karmi młode mlekiem i że te młode zlizują to mleczko i że ma ostrogi. Wiesz, co to takiego tak, jest? Tak, to są kolce na tylnych stopach. I czy to jest bezpieczne, czy nie? Nie, a u samców są nawet jadowite, chociaż człowieka w stanie zabić nie są. Czy ty wiedziałeś, że ta zagadka dzisiaj będzie? Tak. Skąd wiedziałeś? Bo umiem czytać w myślach. A, bo umiesz czytać w myślach, ale prawda jest taka, że wy nie wiecie, co będzie w zagadkowej niedzieli, a to świadczy o tym, że macie ogromną wiedzę. Poprosimy o zagadkę numer 2, bardzo trudną. Myślę sobie, tak, to jest prosta sprawa. Powiecie? Lekso. No jasne, że tak. I trzecia zagadka, poprosimy bardzo. Magia, nie? I to jest piękne. Wiecie, co to jest? Wieloryby. Jasne, piękne, potężne, majestatyczne. Wieloryby. No to jeszcze posłuchajmy wspólnie tego fragmentu słuchowiska genialnego, nagrodzonego kilka lat temu z Teatru Polskiego Radia. My na warsztatach szukaliśmy tych odgłosów i wypisywaliśmy te odgłosy. Możemy tak się zabawić też ze słuchaczami. Posłuchajcie państwo. Teatr Polskiego Radia. Zostaw ich, niech śpią. George! George! Łóżka są puste. Nie ma ich. Pewnie się schowały dla żartu. Okno! Okno! Jest otwarty! źle się stało, że przywiązałem ją na podwórzu. Jak to? Jak to możliwe? No nie wierzę własnym oczom. Patrz tam. Tam. Wysoko na niebie. Spójrz, widzisz? Lecą. Odlatują. To przez Piotrusia pana. Przez kogo? I tak nie uwierzysz, George. Zostawmy otwarte okno. One wrócą. Piotruś pan. Słuchowisko Hanny Bielawskiej-Adamik na podstawie powieści Jamesa Matthew Barry'ego w przekładzie Michała Rusinka. Odcinek drugi. Nibylandia. I taki to jest ten Teatr Polskiego Radia i taka jest to nasza radiowa magia. I my z tą magią przyjechaliśmy na festiwal Góry Literatury. Wspaniały festiwal. Gdybyście zobaczyli, ile tu jest ludzi zainteresowanych książką, dobrym słowem, którzy tak uważnie słuchają tego, co tu się dzieje, to jest po prostu piękne. A my podczas tego festiwalu Góry Literatury teraz, wiecie, co będziemy robili? Będziemy rozwiązywali zagadki. Zagadki. Zatem podpowiedź numer ile, proszę panów? Jeden. Proszę bardzo. Jest jedną z bohaterek festiwalu Góry Literatury. W średniowieczu za jedną z nich można było kupić nawet kilka wiosek. W tamtych czasach często bohaterka naszej zagadki była ozdabiana złotem i drogimi kamieniami. Najmniejsza z bohaterek naszej zagadki, ta, która jest adresowana do dzieci, czyli do was, mierzy milimetr na milimetr, duża czy mała? Mini. Maleńko, a do jej obsługi potrzebna jest igła. I mikroskop. Mikroskop. Największa mierzy prawie 3 metry na 3 metry i waży 250 kg. To więcej od was czy mniej? Więcej. Dużo więcej? Mniej. Do jej obsługi może być przydatny potężny dźwig. Najdroższa spośród nich została sprzedana na aukcji w Nowym Jorku za niemal 9 milionów dolarów. To jest dużo pieniędzy. W szkole bez niej ani rusz, a i na wakacje warto ją ze sobą zabrać. Nie waży wiele, a pomaga bardzo ciekawie spędzić czas. I powtórzę to, ona króluje tutaj, na festiwalu Góry Literatury i na każdym literackim festiwalu. Bo ta ona to jest, co takiego? Książka. A Karol stawia na? Nie wiem, plecak może być. No to mamy dwie odpowiedzi, plecak i książka. Ciekawe, w jaki sposób podpowie nam pani Irena Sienkiewicz. I jeszcze jedna taka sprawa, że kiedyś za jedną ładnie obłożoną książkę można było kupić całą wioskę z wszystkimi ludźmi, z wszystkim. No to ciekawa jestem, czy masz rację, że akurat taką bohaterkę na dzisiaj wybraliśmy. Pani Krystyno? Historii się mieści. Możesz sprawdzić to, czytając ostatnią spis treści. No to my teraz czekamy na naszych zagadkowych słuchaczy. I to też jest magia radia, że jesteśmy w Zamku Sarny, a numer do nas jest ten sam, czyli 22 i 7 trójek. Dzwońcie. 22, 3. Świetnie, skąd ty to wiesz? Dobra, to jeszcze poczytajki będą. Książeczce płynie rzeczka, w książeczce szumi las. W prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. Jak świerszczyk grał na skrzypcach, jak morzem płynął śledź. I co zrobiła wichcia, by same piątki mieć. Lecz chroni i szacuj. szanuj książki i kartek nie rwij też. Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz. Cóż, to zaprosimy, ale ładnie kląsknąłeś. Zrób to jeszcze raz. To potem zrobimy sobie mały kurs kląskania. Świetnie to brzmi. A teraz kląskająco zaprosimy panią Krystynę Sienkiewicz, aby podpowiedziała naszym słuchaczom, czy to w dobrym kierunku myślimy, czy też nie, pani Krystyno. Historii się mieści. Możesz sprawdzić to, czytając ostatnią spis treści. A ja witam bardzo, bardzo gorąco naszą słuchaczkę, która dzwoni do nas. Ho, ho, ho, moi drodzy, spod Rzeszowa. No, to jesteśmy, jakby tak popatrzeć na mapę naszego kraju, w różnych miejscach, tak jakby po dwóch stronach południa naszego kraju. Witamy cię bardzo gorąco. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo. Jesteś, cudownie. Jak masz na imię? Dominika. Dominiko, kochana, czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. I jak ona brzmi? Książka. Słuchaj, na zamku w Sarny to jeszcze fanfar nie było, ale teraz będą, chłopaki, pomożecie mi? Dla Dominiki. Tak. Spod Rzeszowa, uwaga, tam, taram, ta-ta. To była próba. Teraz razem. 3, 2, 1, go! Tam, tam, tam, tam. Dominiko? Jesteś tam, czy uciekłaś? To specjalnie dla ciebie. Od Filipa, od Karola i ode mnie. Życzymy ci pięknego dnia i bardzo ciekawych książek. Co to było? Karol, kląskanie poproszę. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy całą waszą rodzinę. A ja powiem tak, pierwsza książka pachnąca okazała się w Japonii. Jest specjalnie nasycona zapachami. Wydziela na przykład smakowity zapach opisanej albo wybranej potrawy. I jeszcze powiem tak, aby powstała jedna książka, potrzeba 2 lub 3 średniej wielkości drzew. I to jest informacja, która trochę nas ludzi załamuje, bo tych drzew ubywa i ubywa. Ich ubywa. Tym bardziej szanujmy książki i słuchajmy naszych poczytajek. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Ty powiedziałeś, Karolu, przed chwilą, jak mówiłam o książkach, mieliśmy takiego cudownego Julka, który był mniej więcej w twoim wieku, nie miał 7 lat. I on w naszym studiu na moje pytanie, powiem wprost wam, czy wy kochacie książki? Z taką nadzieją zapytałam, bo ja książki kocham. On powiedział, nienawidzę. I my przez 2 lata uczyliśmy go miłości do książek. I wiecie, co się stało? Nauczyliśmy. I mam nadzieję, że poczytajki czy Tadełka trochę taką funkcję spełniają. Dzisiaj przyniosłam książkę dla nieco starszych waszych kolegów, dla młodziutkich nastolatków. Napisała ją Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Książka nosi tytuł W krainie snów i dzisiaj na Festiwalu Góry Literatury o godzinie 15:30 będę miała wielką radość, aby porozmawiać właśnie z tą znakomitą pisarką i także z Grzegorzem Kazdepkę o tym, jaką funkcję, jaką rolę pełnią książki w waszym dojrzewaniu, dorastaniu? Czy w ogóle są ważne? Co przynoszą? w jaki sposób uczą was, jeśli was czegoś uczą. Mam nadzieję, że wielu rzeczy. Ale ta książka jest bardzo wciągająca, pięknie napisana, ale jest o czymś bardzo trudnym. Bo wiecie, córka wyobraża sobie, Matylda ma na imię, że chce spędzić wakacje na Kaszubach. I przychodzi jej mama, mówi, słuchaj, lecimy do Kalifornii, zobaczysz Hollywood. Brzmi bajkowo, prawda? Tyle, że jej córka w ogóle tego nie chce, w ogóle o tym nie marzy. I kiedy leci z mamą przez ocean, to dowiaduje się, że mama skrywa bardzo głęboko tajemnicę, że mama ma bardzo poważne problemy i że to są problemy też całej ich rodziny. Myślę, że wiele dzieci znajduje się w takiej sytuacji i dobrze, żeby sięgnęły po tę książkę, bo być może wtedy nie będą tak samotne. Być może wtedy zobaczą, że z uzależnieniami ma problem wielu rodziców i że to nigdy nie jest winą dziecka. Także podsuwam wam tę książkę. Jest świetnie napisana, jest bezpieczna, jest bardzo mądra i myślę, że pomaga żyć. A teraz tak skojarzyła mi się piosenka z tą książką, z tą narracją, bardzo piękna, którą zaśpiewały dzieci z zespołu Arfik pod tytułem Nie gońcie mnie. To, co tutaj widzę, już mi nie wystarczy, już mnie nie zachwyca. Przez kolejny tydzień każdy na mnie warczy, żadna tajemnica. Hej i problem mój, hej i już mnie nie ma. Wołasz za mną, stój, no to masz dylemat. Hej, wyrzucę stąd kilka czarnych myśli. Jakiś dobry ląd może mi się przyśni. Nie gońcie mnie, uciekam, ja biegnę sobie, biegnę, bo chcę. Ktoś może wie, co na mnie czeka. Nie, nie uciekam, żyję, gdy mknę. Nie gońcie mnie, ja nie uciekam. Biegnę sobie, biegnę, bo chcę. Ktoś może wie, co na mnie czeka. Nie, nie uciekam, żyję, gdy mknę. Że mi się poprawi, nikt nie obiecuje. Burzliwą duszę. Was to nie ciekawi, ale ja spróbuję, ale ja wyruszę. Hej, nadzieja już jedzie na sygnale. Hej, i ty się rusz, popatrz trochę dalej. Przez milczący tłum damy szczęście klasy. Wielki szum, moje myśli jasne. Nie gońcie mnie, ja nie uciekam. Ja biegnę sobie, biegnę, bo chcę. Ktoś może wie, co na mnie czeka. Nie, nie uciekam. Biegnę, bo chcę. Ktoś może wie, co na mnie czeka. Nie, nie uciekam, żyję, gdy mknę. Arfik, nie gońcie mnie, a w naszym studiu ktoś, na kogo zawsze bardzo, bardzo czekamy. A dlaczego czekamy? Bo frunie sobie na Grenlandię albo w inne piękne miejsca naszej ziemi. To jest ktoś, kogo bardzo, bardzo lubicie i kiedy obserwuję tego kogoś albo tego ktosia, kiedy idzie przez festiwalowy tłum, to niemal każdy chce z nim chwilkę porozmawiać, dotknąć go, powiedzieć cześć. Bo to są wdzięczni ludzie za to, co ten człowiek robi dla świata, z takim sercem na dłoni i z taką miłością, ogromną miłością do świata przyrody. I przedstawię tego ktosia tak. Popularyzator nauki, mówi o przyrodzie w bardzo piękny sposób. Ale jest ciągle awanturnik. A poczekaj, to będzie za chwilę. Tak, człowiek, który no właśnie jest zaprzyjaźniony ze światem przyrody, walczy jak lew, trochę lwem jesteś też, o tę przyrodę. No i poprosiłeś mnie, żebym przedstawiła cię jako awanturnika. Adam Wajrak, proszę państwa, dlaczego awanturnik? Bo bardzo mi się to podoba, bo się ciągle awanturuję o coś. I jak byłem na spotkaniu w Radomiu, to ja bardzo nie lubię właśnie, jak o mnie mówią pisarz albo... Ja nie powiedziałam. Nie, no, całe szczęście. I Paweł, który prowadził to spotkanie, mówi, a może awanturnik? Ja mówię, awanturnik? Super, bo to jest jak z Jacka Londona. To są przygody, po prostu rozruby, coś wspaniałego. Jesteś sobą i tak, walczysz a poza tym o coś, w wielu bałkańskich językach, albo może nie w wielu, ale w niektórych, awantura to jest przygoda. Więc awanturnik to jest taki przygodnik, przygodowiec. Pięknie. Dobrze, że powiedziałeś o panu Londonie. Dobrze, że nawiązałeś do literatury, bo my właśnie jesteśmy na festiwalu Góry Literatury i ja tak wiele razy zastanawiałam się, jakie książki ukształtowały małego Adaśka, tego takiego, który wiesz, jeszcze mam 3 latka, 3,5, sięgam głową ponad stół, a potem jestem trochę większy, bo przekonana jestem, że te książki w twoim dzieciństwie odegrały potężną rolę. Oczywiście. I pierwszą książką, taką świadomie przyjętą, i to wszystkich może zaskoczy, był Potop. Babcia mi czytała Potop. I uważam, że Sienkiewicz jest w ogóle... Ja wiem, co ludzie myślą o Sienkiewiczu, że tu, że narodowy, że kupok... Jedni, że to strasznie narodowy, to przeminie. To przeminie, a to jest świetna literatura przygodowa po prostu. Ja uwielbiam Sienkiewicza właśnie za to, że jest świetną literaturą przygodową. Uwielbiam Sienkiewicza za to, że też pokazuje jakieś niezwykłe... Bo myślę, że on wymyślał dużo, że to są jakieś takie baśniowe tereny. O rany, i on uciekł przez Sienkiewicza. No, mamy tak, dwóch współprowadzących, jeden uciekł, ale zaraz wróci. Ale wróci. Nie martw się, nie ale wiem, zapewne, mam nadzieję. Zapewne poszedł dlatego, bo tam się dzieją strasznie bardzo ciekawe rzeczy właśnie na zewnątrz. Właśnie powiedzmy, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w Zamku Sarny i słuchajcie, tak? Ja po prostu już od samego rana mam przyrodnicze przygody. Otóż na początku, słuchaj, wyobraźcie sobie, poszedłem tam, gdzie wszyscy chodzą po przebudzeniu. Czyli? A, no przepraszam. No właśnie, tam. Ja też tu ujarzmiam drugiego współprowadzącego. I tak sobie siedzę i patrzę. A tu zasuwam coś wspaniałego. Ja tego zwierzaka widziałem, no mogę policzyć na palcach jednej ręki, może 5 razy w życiu. Słuchajcie, przyszedł do mnie, kiedy siedziałem w skupieniu, zaleszczotek. Wiesz, co to jest? Taka nazwa piękna w życiu, nie wiem. Nie wiesz, co to jest? Wiesz, co to jest zaleszczotek? Wyobraźcie sobie skorpiona. Wyobraźcie sobie skorpiona, który jest mikroskopijny. Po prostu malusieńki. I nie ma tego jadowego ogona. Zaleszczotki są... Mamy mnóstwo zaleszczotków. One się żywią roztoczami. Łapią tymi po prostu, tymi szczypcami łapią i zjadają roztocze. Chodzą tak trochę bokiem, trochę do przodu. Są prześpieszne, mieszkają u mnie w domu, mieszkają w różnych starych książkach. A ten tutaj po prostu, i są bardzo płochliwe, a ten tutaj przyszedł po prostu w Zamku Sarny. Ja siedzę tam, gdzie siedzę. Wyobraźcie sobie, gdzie siedzę. Nie zapytam. Nie zapytacie. Siedzę i po prostu przychodzi do mnie zaleszczotek. Coś niesłychanego. Więc przyrodnicze przygody można mieć od początku. Później wychodzę sobie już z aparatem, wychodzę i słyszę takiego trzeszczącego ptaka. I po prostu okazuje się... I wiesz, jaki to ptak? Oczywiście, że wiem, bo to jest ptak, który z kolei, jak już byłem trochę starszy, I nie wiem, czy to jest dobre do audycji dla dzieci, ale... No, zastanów się. Wracałem dość późno do domu. Z różnych przygód. Dorośli mogą. Dorośli mogą, tak. Ale ja nie byłem jeszcze do końca taki dorosły. To był taki ptaszek, który strasznie trzeszczał. Ja nie za bardzo go lubiłem, bo mi już wtedy bolała głowa. A bardzo cię proszę, czy możesz na